Марк 6 дугаар бүлэг. Есүс тэндээс явж нутагтаан ирэв. Шавнар нь түүнийг дагалдан явж байлаа. Амралтын өдөр Есүс синагогт сургаал заахад сонссон олон гайхаж, энэ хүн үүнийг хаанаас авав? Түүнд ямар мэрэгэн ухаан заяасан юм бэ? Гараас нь ямар гайхамшигт үйлс гарна вэ? Энэ хүн чинь Мариягийн хүү Мужан биш билүү? Яков, Йос, Юда, Симон нарын ах биш үү? Охиндүү нар нь бидний хамт энд байгаа биз дээ гэж Есүсийг янз янзаар гоочлов. Есүс тэдэнд, иш үзүүлэгч нь өөрийн гэр төрөл садныхаа дунд болон нутгаас өөр газар хүндлэгдэхгүй байх нь үгүй гэж айлдав. Тэнд тэр ямар ч гайхамшгийг үйлдэж чадсангүй. Харин өвчтэй байсан хитэн хүн дээр мутраа тавьж итгэжээ. Тэдэнд итгэл байхгүйд Есүс гайхаж байлаа. Тэгээд эргэн тойрны тосгодоор явж сургаал айлдав. Есүс 12-ыгаа дуудаж бутар сүнсийг захирах эрхэмэдэл өгөөд 2-2-оор нийлгэв. Есүс тэдэнд зааварлан, замдаа таягаас өөр юу ч авч явах ёсгүй. Талахч болохгүй, уутч, хүүтэйч болохгүй. Хитвчэнтэй зоос мөнгөч авч явж болохгүй. Харин шахаган өмсгээд нэмж цамц давхарлаж өмсөөд хэрэггүй гэв. Есүс тэдэнд, та нар ямар айлд орно, хотоос явдлаа тэндээ бай. Айл нэг газар та нарыг хүлээж авахгүй, та нарыг сонсохгүй бол тэндээс явахдаа тэдний эсрэг гэрчлэл болгон хөлийнхөө тоосыг сэксрэн унгаарай гэжээ. Тэд явж хүмүүс гимшиг ёстойг тунхаглав. Тэд олон житгэрийг зайлуулж өвчтэй олон хүнийг тосоор тослон эдгэжээ. Хирод хаан үүнийг дуулсан байв. Учир нь Есүсийн нэр дуурссан байлаа. Хүмүүс баптизм хүртээгч Йохан үхэхстээс амилжээ. Тийм учраас түүнд гайхамшигт хүч байна гэж ярилцаж байв. Харин зарим нь тэр бол Илия, зарим нь тэр бол эртний иш үзүүлэгчдийн нэг нийл адил иш үзүүлэгч байна гэж байлаа. Харин Херод үүнийг дуулаад, миний цаазлсан Йохан амилжээ гэв. Учир нь Херод өөрийнхөө дүү Филиппийн эхнэр Херодиатай гэрэлсэн тул түүнес болж Йоханыг бариулан шоронд хориулжээ. Учир нь Йохан Херодод, дүүгийнхээ эхнэрийг авах нь хууль бус гэж хэлсэн байв. Херодиа түүнд хорсож түүнийг алахыг санаархсан авч чадсангүй. Учир нь Херод Йоханоос айдаг байсан бөгөөд түүнийг зөвд шударга ариун хүн гэдгийг мэдэж Йоханыг хамгаалдаг байв. Херод Йоханыг сонсохдоо тэнэгэлздэгч дуртайя сонсдог байлаа. Хүлээсэн өдөр нэрж Херод төрсэн өдрөө тохиолдуулан ихс дээдс мянгатын дарга нар болоод Галилийн хүндэт хүмүүст зориулж зоог барьжээ. Херодиагийн охин орж ирж бүжиглэв. Херод болон тэнд байхстад охин ихэд таашаагджээ. Хаан охинд, чи юу хүснэ надаасгүй, би чамд түүнийг ч нөгөл гэв. Тэрээр охинд олон удаа амгарч, чи надаас юу хүснэ, би түүнийг ч хаанчлалынхаа хагсыгч болов чамд өгнө гэж амлав. Охин гарч ихээсэ, би юу гоох вэ гэж асуухад ихэн, баптизм хүртээгч Йоханы толгойг гэжээ. Охин тэр даруй хааны өмнө шалвахан очиж, яг одоо баптизм хүртээгч Йоханы толгойг тавган дээр тавьж надад өгхийг би таниас хүсэж байна гэж хэлв. Хаан гүнээ харамссан боловч зочид байсан тул бас амлсан учир охинд татгалцахыг хүссэнгүй. Хаан тэр даруй алуурчныг явуулж түүний толгойг авчрахыг тушаалаа. Тэр очоод шоронд Йоханыг заазалжээ. Тэгэд түүний толгойг тавган дээр авчраад охинд өгөхөд охин ихэдэн өгөв. Йоханы шавнар үүнийг дуулаад ирж цогцсыг нь авч хатан булчинд тавьжээ. Илч нар Есүс рүү цуглан ирв. Тэд хийсэн заасан бүхнээ түүнд айлтглаа. Тэр тэдэнд, та нар зилүүд газар руу оч, жаахан амар гэжээ. Учир нь тэнд олон хүн ирж очиж, тэдэнд юм идэгч цаг байсангүй. Тустай байхаар тэр зилүүд газрыг зүглэн завяр явв. Хүмүүс тэдний хөдөлгөхийг хараад олонх нь таньжээ. Тэд хот бүхнээс хамтдаа тэр зүгт гүйсээр тэднээс урьдтиж тэнд хүрв. Есүс иргэдээр гарахтаа үе олон хүнийг хараад тэднийг өрөвдөв. Учир нь хүмүүс хончингүй хонь мэт байв. Тэр тэдэнд олон зүйлийг зааж эхлэв. Хэдийнэ цаг орой болоход шавнар нь түүн дээр ирж, энэ зилүүд газар аль хэдийн орой болчихлоо. Хүмүүсийг явуулъя. Тэд ойр орчмын тосхон суурин руу очоод өөрсдөө идэх юм худалдаж авг гэжээ. Гэтэл Есүс хариудна, та нар тэдэнд идэх юм уу гэв. Шавнарын түүнд, бид явж талханд 200 динар зарцуулж тэдэнд идэх юм өгөх үү гэхэд Есүс тэдэнд, та нарт хэдэн талх байна? Яв, хар гэж айллаа. Тэд олж мэдээд 5 талх 2 загас байна гэв. Бүх хүмүүсийг зүлгэн дээр хэсэг хэсгээр нь суулгахыг тэдэнд тэр тушаав. Тэд 100-аараа 50-аараа хэсэг болон суулцгаалаа. Есүс 5 талх 2 загасыг авч тэнгэрөөд ширтэн хүнсийг өрөөгөөд талхыг хувааж хүмүүст өгүүлэхээр шав нартаа өгөв. Хоёр загсыгч бүгдд нь хуваан хүртээв. Тэд бүгд цөмөөрөн идэж цадсан байлаа. Тэд талхны хилтерхий загсны үлдэгдлийг цуглуулахад 12 сагс дүүрчээ. Тэнд талх идсэн 50,000 эрчүүд байсан юм. Цугласан олныг тэрээр тараан явуулж байх зуураа шавнараан тэр даруй завинд суулгаж нуурын нөгөө зүгдэх бит сайд руу төрүүлж явуулав. Тэднийг явуулсныхаа дараа тэр залбирахаар уул өөд явжээ. Орой болоход зав нуурын дунд харин Есүс ганцаараа газар дээр байв. Салхисөрөн явж байсан тул шавнарын сэлүүрдэн хүчээ барж буйг тэр хараад шөнийн дөрөвдөх манааны үед Есүс нуурн дээр алхаж тэднийг зүглэн ирж байв. Тэдний хажуугаар өнгөрөх санаатай явж байтал шавнар нь түүнийг нуурн дээр алхаж явахыг хараад хий үзэгдэл байна хэмээн бодож хашгиралдав. Учир нь түүнийг бүгд харсан бөгөөд ихэд айжээ. Гэвч тэр даруй Есүс тэдэнтэй ярьж, зоригтой бай, би байна, бүү бай гэж тэдэнд айлдав. Тэгэд тэдний байгаа завин дээр түүнийг гаргаад салхи зогсов. Шавнар нь бүр ихэд гайхав. Учир нь тэд талхны явдлыг ойлгоогүй, харин ч тэдний зүрх хатуу байв. Тэд хөвсөөр Генсарет нутагт хүрч зангууга ирг дээр хаяв. Тэднийг завинаас буусан тэр даруй хүмүүс Есүсийг таниад бүх нутгаар гүйн явж түүнийг байгаа гэж сонссон газар руу өвчтөн хүмүүсийг дэвсгэртэй нь авчирч эхлэв. Түүнийг суурин хот тосхон хаач очсон олон түмэн өвчтөн хүмүүсийг олон хөлийн газар авчирч байв. Тэд Есүсээс энэ хүмүүсийг хувцсныхаа хормойд зөвхөн гар хөргүүлээч гэж гуйцхан гар хүрсэн болгон эдгэрч байлаа.